au fost punctate și de specialiști în drept constituțional. Mai trebuie să înființeze Tribunalele Poporului, Securitatea Populară și suntem în anii 50. Daniel Suciu și Răzvan Cuc sunt propunerile PSD pentru funcțiile de ministru al dezvoltării și respectiv al transporturilor. Decizia a fost luată în ședința liderilor PSD de ieri, care a fost una tensionată, potrivit unor surse politice. Contrele au fost între liderul socialdemocraților Vrancea, Marian Oprișan, și președintele partidului, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, adevărul că de când a ajuns la București s-a cam metamorfozat. Da, așa e. Oamenii își mai schimbă părere. Sunteți stăpânul PSD? Am spus că nu. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Val de reacții critice după ce guvernul a adoptat o ordonanță care modifică din nou legile justiției, invocând că multe posturi sunt ocupate prin delegare. Ministrul Tudorel Toader a cerut ca interimatele pe funcțiile de conducere din parchete să nu mai depășească 45 de zile. Măsura l-ar putea forța pe șeful statului să accepte nominalizarea Adinei Florea pentru conducerea Direcției Naționale Anticorupție. În plus, noua ordonanță trece avizul pentru candidaturi de la secția pentru procuror din Consiliul Superior al Magistraturii la plenul CSM. Mutarea l-ar putea avantaja pe ministrul Justiției, ale cărui propuneri au fost respinse până acum. Secția pentru procurori a CSM, care și în trecut s-a opus unor propuneri ale ministrului Justiției, a reacționat față de toate aceste modificări. Schimbările adoptate de guvern afectează grav activitatea parchetelor și pun parchetul general în imposibilitatea de a-și realiza atribuțiile prevăzute în Constituție. În plus, contravin recomandărilor MCV, ale Comisiei de la Veneția și principiului legal al separării carierelor, este ceea ce transmite secția pentru procurori a CSM. De asemenea, ordonanța îi dă dreptul șefului secției de anchetare a magistraților să dispună în cazul soluțiilor cauzelor, ori de câte ori legislația face trimiterea la procurorul ierarhic superior. Acest lucru scoate practic secția de investigare a infracțiunilor din justiție de sub autoritatea procurorului general al României. De ce este acest lucru periculos? A explicat la Europa FM Augustin Zegran, fost președinte al Curții Constituționale. Dacă ai o structură de parchet care nu se subordonează nimănui, se subordonează cui? Ministrului Justiției? Da, pentru că se scrie în Constituție că procurorii funcționează sub autoritatea Ministrului Justiției. Deci între această structură și Ministrul Justiției nu mai este nimic, este un teren viran. Mai trebuie să înființeze Tribunalele Poporului, Securitatea Populară și suntem în anii 50. Vă reamintesc că secția specială de anchetare a magistraților este cea care o cercetează pe Laura Codruța Chioveși, fosta șefă DNA. De asemenea, secția a cerut de 3 ori preluarea dosarului Teldrum. Societatea din Teleorman, asociată adesea familiei Dragnea, DNA a respins toate solicitările. Și procurorul general critică modificările, precizând că una dintre acestea sunt neconstituționale și pot conduce la apariția unui blocaj instituțional. Mai subliniază Augustin Lazar că sunt ignorate recomandările rapoartelor MCV, Comisiei de la Veneția și Greco. În plan politic, PNL a anunțat că va sesiza din nou Comisia de la Veneția după ce guvernul a adoptat ordonanța de urgență care modifică legile justiției. Ludovic Orban, liderul PNL, a spus la Europa FM că noul demers al coaliției PSD-ALDE riscă să ducă la activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene la adresa României. În mod cert va face din România un candidat pentru tăier de fonduri ca urmare a comportamentului complet irresponsabil al actorilor guvernanți. Nu suntem departe de momentul în care Comisia Europeană va ataca anumite prevederi din acte normative emise de majoritatea guvernamentală de astăzi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, deja existând un precedent prin care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a suspendat aplicarea unor articole din modificările legislative adoptate în Polonia. Reprezentanții USR îi vor cere avocatului poporului să atace la Curtea Constituțională ordonanța de urgență pe legile justiției adoptată de executiv. Ei au făcut apel la Comisia Europeană să intervină pentru că România legiferează împotriva MCV și a tratatelor blocului comunitar. În fine, președintele Plus, Dacian Cioloș, a scris pe Facebook că ordonanța de urgență adoptată de guvern lovește grav în independența justiției și în separația puterilor, aceasta fiind un gest profund anti-european. Din tabăra puterii, lucrurile se văd evident diferit. Premierul Viorica Dăncilă promite că va informa Bruxelles ori de câte ori va face vreo schimbare. Șefa executivului susține că nu știa că actul normativ se află pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern. Eu nu cred că știați. Știați dumneavoastră că dau... Public, da, vreau președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat. Eu vreau să vă spun că nu știam dacă această ordonanță apare pe lista suplimentară sau nu, pentru că nu știam dacă poate să ia toate avizele. Doamna premier, dumneavoastră spuneați în trecut că veți informa partenerii europeni despre toți pașii din justiție pe care îi veți face. Prim vicepreședintele Comisiei Europene spunea că nu au știut de această ordonanță de urgență. Vă o discuție cu domnul prim vicepreședinte la Madrid. Și îi voi explica pe larg despre motivele și ce presupune această ordonanță de urgență. De la Bruxelles, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, transmitea că a fost luat prin surprindere de noua ordonanță de urgență pentru modificarea legilor justiției. Înainte de a putea comenta, trebuie să văd ce este ordonanța de urgență. Nu știam că va fi adoptată, a declarat oficialul european. În ceea ce îl privește pe liderul PSD, Liviu Dragnea, acesta a recunoscut că a citit textul ordonanței, dar a răspuns în doi peri când a fost întrebat dacă iar e vorba despre o modificare legislativă care să-i favorizeze pe cei cu probleme penale, așa cum declara ieri președintele Klaus Iohannis. Ce pot să comentez la o asemenea prostie marca Iohannis? Ce legătură are ordonanța aia cu mine? Știți de ce secția specială de investigare a infracțiunilor în magistratură a cerut să instrumenteze cazul Teldrum? Habar n-am. Nu lucrez la secția respectivă. Ne-a spus că a citit ordonanța de urgență. Ne puteți spune care este părerea dumneavoastră și cine va conduce DNA peste 45 de zile? Cel pe care îl va numi președintele României. Adică eu cred că președintele României trebuie să-și exercite prerogativele. Revin cu fiecare întrebare. A respectat principiul transparenței? Da, eu cred că da. Ordonanța de urgență, da, este de urgență. Să se adopte repede. Care era urgența și dacă ne puteți spune, care este opinia dumneavoastră despre această ordonanță? Nu lucrez la guvern. Pe textul ordonanței m-am uitat și eu cred că este în regulă această ordonanță și era necesară. Ieri președintele Klaus Iohannis scria pe Facebook că PSD vrea să le creeze un statut special celor cu probleme din justiție și că, citez, nu există nicio altă justificare pentru obsesia de a slăbi justiția în afară de interesele personale. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Comitetul executiv al PSD a votat după 4 ore de discuții nominalizarea lui Daniel Suciu ca vicepremier și ministru al dezvoltării și a lui Răzvan Cuc la Ministerul Transporturilor. Deciziile au fost luate cu unanimitate de voturi. Răzvan Cuc a fost ministru al transporturilor și în cabinetul Tudose. Deputatul de Giurgiu este susținut acum de PSD Neamț. Propunerile pentru ministerele dezvoltării și transporturilor vor fi trimise în această dimineață președintelui României pentru a semna decretele de numire. Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că are pregătită și o variantă pentru situația în care președintele Klaus Iohannis le va respinge din nou. Am stabilit că dacă va refuza și aceste două propuneri, ceea ce ar fi, mă rog, mai mult decât exagerat, o să ne întâlnim din nou și atunci o să luăm o decizie poate mai apăsată. Cele două ministere nu au titular de la sfârșitul anului trecut. Surse politice spun că ședința de ieri a Comitetului Executiv al PSD a fost una tensionată. Președintele socialdemocraților Vrancea, Marian Oprișan, ar fi denunțat actuala conducere autoritară a partidului și a cerut organizarea unui congres până la sfârșitul anului. Solicitarea sa nu a fost supusă votului, Liviu Dragnea considerând-o inoportună în acest moment. Deși am avut de spus sub aspectul organizării și funcționării partidului, am spus în interiorul ședinței CEX. Cine este stăpânul partidului? Cine să crede stăpânul partidului? Cine crede stăpânul? Unii să mai cred stăpân, da? Liviu Dragnea, adevărul că de când a ajuns la București s-a cam metamorfozat. Ce? Stăpân? Mai face și el din când în când pe stăpânul partidului. Vicepreședintele PSD Vrancea, Marian Oprișan. Forțat de un amendament al opoziției care a fost votat săptămâna trecută în Parlament, guvernul a adoptat în ședința de ieri creșterea alocațiilor pentru copii. Premierul Viorica Dăncilă pasează în terenul președintelui. Intrarea în vigoare a acestei decizii practic e o încercare de a-l forța pe șeful statului să promulge legea bugetului. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Nelu Barbu. Suntem pregătiți pentru a fi majorate de la 1 martie. Însă, în actul normativ, a fost făcută precizarea expresă a faptului că actul normativ intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare, intrării în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul 2019. Alocația copiilor va ajunge la 150 de lei pe lună, de la 84 cât este în prezent. Ministrul Muncii, Marius Budăi, este invitatul lui Tudor Mușat în această seară în emisiunea Piața Victoriei. Marius Budăi ne va explica de unde ia banii pentru majorarea alocațiilor pentru copii și cât își mai poate permite statul creșterile de salarii și pensii pe care le tot face în prezent și le promite pentru viitor. Mai multe organizații neguvernamentale au sesizat Comisia Europeană, Parlamentul European și pe cel britanic cu privire la evoluția dosarului Țăndărei. Peste 180 de copii au fost trimiși în sclavie în Marea Britanie la începutul anilor 2000. Minorii au fost obligați să fure și să cerșească. De curând, Tribunalul Harghita i-a achitat pe toți inculpații din acest dosar. Procuratura antimafia contestă sentința pronunțată în prima instanță în acest caz, iar Inspecția Judiciară face la rândul său verificări. Traseul dosarului Țăndărei a fost temă de dezbatere a emisiunii Piața Victoriei de la Europa FM, moderată aseară de Sanda Nicola. Mihai Cazacu, unul dintre polițiștii din echipa britanico-română care a investigat cazul, s-a declarat șocat de prima sentință. Am fost șocat, nu doar eu, ci și foștii colegi din echipa cu care am lucrat, atât cei din poliție cât și domnii procurori. Da, este un sentiment de deznădejde, pentru că, sincer să fiu, nimeni nu se aștepta la o astfel de soluție. Majorul în rezervă, Mihai Cazacu, i-a spus Andrei Nicola că în astfel de situații presiunea publică dă roade. E îmbucurător faptul că societatea civilă și de data aceasta vine și susține o cauză care nu ne pune într-o lumină favorabilă. Ăsta, sincer, pentru mine este un lucru pozitiv. Este totuși o cale de a trage semnale de alarmă față de autorități. Tipul ăsta de presiune publică poate să dea roade? Păi aș putea spune că deja a dat roade, având în vedere că tocmai ce a spus că Inspecția Judiciară s-a sesizat pe acest caz. Potrivit datelor strânse de poliția britanică, un copil era vândut celor care îl exploatau pentru aproximativ 20.000 de lire sterline. În cursul lui unui an, un singur minor ar fi strâns până la 100.000 de lire sterline. Fostul ministru al Justiției, Cristian Diaconescu, a spus la rândul său că astfel de incidente nu sunt întâmplătoare. Deci interlopii conduc justiția în Ialomița? Păi de ce o mai plătim? Nu, iertați-mă, lucrurile sunt foarte simple. De ce nu au audiat părțile vătămate în instanță? Au făcut acest lucru? Se audiază în secret? Deci nu e obligatoriu să fie de față cu întâmplător părinții, probabil. Constați ipocrit în hotărârea judecătorească că nu au fost audiați, dar cine avea obligația? Societatea civilă? Cine avea obligații? Sunt niște lucruri făcute și premeditat și superficial de așa manieră încât nu puteau duce decât la o concluzie de acest gen. Fostul ministru al Justiției Cristian Diaconescu, invitat aseară în emisiunea Piața Victoriei. În Canada, 7 copii, despre care autoritățile cred că fac parte din aceeași familie, au murit în urma unui incendiu izbucnit în orașul Halifax. Un bărbat și o femeie au fost de asemenea răniți. Poliția nu a identificat imediat victimele, însă presa canadiană a relatat că o familie de sirieni ar fi locuit în clădirea unde a avut loc incendiul. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se menține caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 5 și 16 grade. Ploi slabe se anunță pe arii răstrânse în nordul, estul și centrul țării și precipitații mixte în zona montană. O zi frumoasă și caldă astăzi în capitală, soare și o maximă de 15 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Liverpool, Bayern München, Olympique Lyon și FC Barcelona nu au înscris nici măcar un gol aseară în prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. La Liverpool, pe o ploaie măruntă, cormoranii și bavarezii au făcut un meci sub așteptări, lipsiți de stopărul Van Dijk suspendat și cu centrul defensivei improvizat cu Fabinho lângă Matip, englezii au atacat precaut și au avut doar două ocazii notabile, în timp ce Bayern a preferat să se apere organizat. Un 0-0 mult mai spectaculos a fost între Olympique Lyon și Barcelona. Catalanii au atacat continuu și au avut 24 de ocazii de gol, Messi a ratat două lovituri libere de la marginea careului, dar și francezii au amenințat în câteva rânduri poarta adversă și au nimerit bara în prima repriză. Meciurile retur sunt programate peste 3 săptămâni, la 13 martie. Diseară se vor juca ultimele două partide din prima manșă a optimilor Ligii Campionilor, Schalke 04 Manchester City și Atletico Madrid Juventus Torino. Naomi Osaka a fost eliminată la debut din turneul de la Dubai. Noua lideră mondială, aflată la prima apariție după câștigarea Open-ului Australiei, a intrat direct în turul al doilea și a fost învinsă de Cristina Mladenovic, numărul 67 WTA, scor 6-3-6-3, după ceva mai mult de o oră de joc. La competiția din Emiratul Arab, Simona Halep va juca după ora 10:30 cu ucraineanca Alessia Tsurenko în optimi. Ucraineanca a fost adversară și săptămâna trecută la Doha, când Halep s-a impus cu 6-2-6-3. Neașteptate sunt căile fotbalului. Sincer, mă așteptam la un meci cu goluri fără număr aseară. La un festival de goluri. La un festival de goluri. Așa. La Liverpool, tocmai având în vedere că gazdele aveau o apărare improvizată în absența lui Lovren și a lui Dijk, în contextul ăsta și având în vedere că jucau cu Bayern și se știe că de nemți nu scapă până nu se urcă în autocar, aseară s-au spulberat toate aceste mituri. Bayern a preferat să se apere în loc să încerce să marcheze un gol ce ar fi putut fi decisiv în deplasare. Liverpool la fel, nu strălucește oricum, auzi, da, e într-o perioadă slabă. Eu știu de unde li s-a tras. N-a dat Vlad niciun pronostic ieri, adică n-a fost... A refuzat pronostic. Am simțit că ceva nu e în regulă. Uite, vezi? Uh-huh. Și s-a dus și spre Barcelona cu Lyon, adică am prăștiat... Da.